sa sa ri ri sa sa ja sa ri ri sa sa sa ni sa ri sa ni sa ri sa ni sa ri sa ni ri sa da da da da ri ri ri ri ri ri ri ni ri ni ri ga ri ni ga ri ni ri ni ra ni ra ma da ma ga ri ri da da da na na ಬದನಿ ದ ಪಮ ಪದ ಪಮ ಗ ಪಮ ಗರಿಸ